İki sokak arası Giresun'un içinde, iki sokak arası altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edeyim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edeyim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Yanar yüreğim yanar, yanar yüreğim yanar. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa.